بہرحال جن حضرات نے سنا غنیمت. آج ہم آپ کی خدمت میں اعمال صالح نیک عمل سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے. جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا ترجمہ اور مرادی معنی یہ ہے ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عاملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل صالح کیے کانت لہم جنات الفردوس نزولا جنت فردوس میں باغ فردوس ان کی مہمانی یعنی وہ ایک طرح سے جنت میں شاندار باغوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کی رحمت سے بہراور ہوں گے اور ان کی وہ مہمان نوازی ہوگی. پھر اس کے بعد فرما خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہیں لا یبغون عنہا حولا وہ اس میں اتنے عیش اور عشرت سے ہوں گے کہ وہاں سے نقل مکانی یہ اپنی جگہ کو بدلنا بھی پسند نہیں کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں بیشتر مقامات ایسے ہیں کئی جگہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جگہ جگہ اس کا بیان کیا. جیسے فرما بالعصر قسم زمان محبوب ان الانسان لفی خسر تمام جہاں کے انسان خسارے میں ٹوٹے میں ہیں نقصان میں سب نقصان میں لیکن فرما الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کون لوگ ٹوٹے اور کون لوگ نقصان میں نہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. تو جگہ جگہ اس کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا اور انشاءاللہ تلاوت کرتے وقت پڑھیں گے بھی اور پڑھتے بھی رہتے ہوں گے. ایمان کا ایک دوسرا نام سمجھانے کے لیے یقین ہے اور اس کی مختصر تعریف کیا ہے اقراروں باللسان زبان سے اقرار کرے کہ اللہ تبارک و تعالی وعدہ لا شریک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے نبی اور رسول تمام ضروریات پر ایمان لائے. پھر اس کے بعد اقراروں باللسان لسان سے یعنی زبان سے اقرار کرنے کے بعد میں تصدیقوں بالقلب جو زبان کہے دل میں بھی وہی ہو جو دل میں ہو وہی زبان ایک مسلمان کی شان یہی اور جو منافق ہیں ان کا معاملہ ہم سے جدا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ حضور کے پاس آن کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور صرف اسی پر نہیں تو بالیوم الآخر آخرت پر بھی ایمان لائے مگر فرما وما ہم بمؤمنین مگر وہ ہرگز مومن نہیں ہیں. کیوں کہ زبان سے تو اقرار کیا ہے لیکن دل اس کی تصدیق نہیں کرتا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ ایمان جو ہے اس میں ایسی کیفیت نہیں کہ یہ گھٹتا اور بڑھتا اس کے ہم حنفی جو ہیں وہ قائل نہیں. ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایمان میں کبھی تازگی ہوتی ہے اور کبھی تازگی نہیں ہوتی. مثلا ابھی آپ نماز پڑھنے آئے ایمان میں تازگی ہوگی خوف خدا کسی نے یاد دلایا تو آپ پر خشیت طاری ہوگی اور ایمان میں تازگی ہوگی. جب آپ رات میں کہیں نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو آپ کے ایمان میں تازگی ہوگی. خوف خدا پر کوئی تقریر آپ نے سن لی ایمان میں تازگی ہوگی لیکن جیسے مسجد سے باہر گئے وہ تازگی موجود نہیں ہوتی. یا اسی طرح رمضان میں الحمدللہ سب کا ایمان تازہ ہوتا رمضان چلے گئے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب غائب جو مسجدیں بھر جاتی ہیں وہ سب خالی ہو جاتی ہیں. اس کو خود حضور نے یوں ارشاد فرمایا جو کتاب الایمان میں حضرت حذیفہ سے ایک حدیث حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرد پوچھا حذیفہ خیریت ہے؟ حذیفہ نے کہا کہ حذیفہ جو ہے وہ منافق ہو گیا. اللہ اکبر یہ حضور کے صحابی اولو العزم کہتے ہیں حذیفہ منافق ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کی پناہ تم کیسے منافق ہو گئے؟ کہا ہم حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو ایمان میں بڑی تازگی ہوتی، مگر جب ہم نکل کر آتے تو پھر وہی کیفیت ہوتی کہ دنیا میں اور اس میں اس میں سب میں ہم لوگ مصروف ہو جاتے. تو یہ دونوں حضرات حضور کی بارگاہ میں، حضور نے پوچھا، پھر حذیفہ نے کہا کہ حذیفہ تو منافق ہو گیا. کہا نہیں، کیسے؟ کہا دیکھیے، ہم جب آپ کی بارگاہ میں ہوتے تو بڑے ایمان میں تازگی ہوتی، لیکن جب آپ کی بارگاہ سے چلے جاتے ہیں پھر اپنے بال بچوں میں، کام میں، ان میں، سب میں لگ جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ حذیفہ آدھا وقت دین کے لیے رکھو اور کچھ وقت دنیا کے لیے بھی رکھو. اور کیسا رکھو؟ کہ دنیا کا کوئی کام کرو تو اس کی بالکل تاریخ کے مطابق، اور دین میں جب لگ جاؤ تو مکمل دین کے جناب مطیع فرما بردار بن جاؤ. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے متعلق ہم نے ان کی سیرت میں پڑھا، کہتے ہیں کہ وہ جب دین کے کام میں لگتے تو لوگ سمجھتے اس آدمی کو شاید دنیا کا ابجد بھی نہیں آتا ہو، اتنے دینداری میں لگ جاتے. اور جب دنیا کے کاموں میں لگتے لوگ یہ سمجھتے تو پکا کوئی دنیا دار آدمی معلوم ہوتا. تو کیا مطلب؟ جو کام بھی کرو ٹھکانے سے کرو، اللہ کی عبادت بھی کرو، بچوں کے لیے روزی بھی پیدا کرو، حلال طیب کمائے بھی. تو کہا بات یہ ہے کہ جب تم میرے دربار میں ہوتے ہو تو جو تمہارے ایمان میں اس وقت تازگی ہوتی ہے، ارے اگر یہ کیفیت تم سے ہمیشہ رہے تو فرشتے راستے میں مل کر تم سے مصافحہ کریں گے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایمان میں تازگی ہوتی ہے، کبھی ایمان میں تازگی نہیں ہوتی. تو یہ ایک مختصر میں نے عرض کیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب ایمان ہے تو اب ایمان کے ساتھ عمل. ایک عقیدے کا مسئلہ یہ ہے، اور اس کو خدا کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، کہ کبھی کبھی تھوڑا سا سہم آدمی کو لے ڈوبتا ہے. ہماری یہاں ایمان کے لیے عمل شرط نہیں. کیا مطلب؟ کہ جو عمل نہ کرے تو بےمان ہو جائے، ایسا نہیں. ایمان کے لیے عمل شرط نہیں ہے، ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے، لیکن عمل بھی بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اچھا، یہ جو میں نے کہا کہ ایمان کے لیے عمل شرط نہیں کہ کوئی عمل نہ کرے تو بےمان ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایماندار. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک آدمی ابھی آیا، آنے کے بعد میں اس نے کلمہ پڑھا، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دی، سب کچھ کیا. ابھی نماز کا وقت نہیں، نہ رمضان ہے کہ روزہ رکھے، نہ اس پر سال بیتا کہ وہ زکات دے، نہ حج کا موسم ہے. ایک دس پندرہ آدھ گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. فرض کیجئے روڈ عبور کرتے ہیں کہیں کچل جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا، ایمان تو لے آیا. اب بتائیے، اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک دھیلا خیرات نہیں کیا، نہ رمضان کے روزے رکھے، نہ اس نے حج کیا. اب کیا بنے گا؟ اگر ایمان پر عمل شرط ہو تو معلوم ہوا کہ بےمان مرا تھا. معاذ اللہ، ایسا نہیں، بلکہ کیا ہوا کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا. جو کچھ اس کا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا، اس لیے کہ وہ معذور ہے کہ اس کو عمل کا وقت ہی نہیں ملا. ایک بے عین ہی کیفیت میں آپ کو بتاتا ہوں. شیخ بہتی شاہ عبدالحق محدی دہلوی نے مدارج النبوت میں اس کو غزوہ خیبر کے موقع پر یہ حدیث ہے. ایک شخص غزوہ خیبر جنگ ہو رہی، عین اس موقع پر اسلام قبول کرتا، ایمان لے آیا، حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد کہا اب میں کیا کروں. حضور نے فرمایا جہاں جنگ موجود. اب اس کے بعد وہ جہاد میں کودا اور انتقال کر گیا. اگرچہ یہ عمل ضرور تھا، مگر اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، نہ اس نے حج کیا، نہ ایک دھیلا زکات. اور جب انتقال کر گیا تو حضور نے اسے جانتے ہو کیا سند دی؟ آپ نے ارشاد فرما سبحان اللہ، کیا کتنا کم مگر پایا سب سے زیادہ. بظاہر دیکھیں تو اس نے صرف کلمہ شریف ہی پڑھا مگر پایا سب سے زیادہ. کیا مطلب تھا؟ ایک تو جہاد میں شہید ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر وہ صحابی ہو گیا. دنیا بھر کے غو کتب جمع کر دیے جائیں تو اس جیسے مقام کو نہیں پا سکتے. تو کام تو بظاہر بہت تھوڑا کیا مگر پایا سب سے زیادہ. یہ مطلب ہے اس کا کہ ایمان کے ساتھ عمل جو ہے وہ شرط نہیں ہے. اب آئیے ہم ان دونوں باتوں کو بتاتے ہیں. کہ اعمال اگر شرط نہیں مگر بہت ضروری ہیں. کیوں ضروری؟ اللہ اس کے رسول کے احکامات جو ہیں وہ بھی ایمان ہی میں داخل ہوتے ہیں. اب ہم آپ کے سامنے دو حدیثیں بیان کرتے ہیں. ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سنیے. کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ, صدیق اکبر, فاروق اعظم, چند لوگ ہم کھڑے ہوئے حضور کی خدمت. اچانک حضور علیہ السلام کہیں چلے گئے, ہم لوگ انتظار کرتے رہے. کچھ دیر جب گزر گئی ہم لوگوں کو یہ خوف ہوا کہیں حضور اکیلے کہیں چلے گئے اور ہم یہاں موجود. حضور کے معیت, حضور کے ساتھ کوئی فرد نہیں ہے, تو ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کو کوئی صدمہ پہنچا دے, حضور علیہ السلام کوئی نقصان پہنچا دے. فرما یہ حضرات تو کھڑے رہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں حضور کو تلاش کے لیے نکلا. اب میں نے بسیار تلاش, حضور کو نہیں پایا, بہت دیکھا حضور کو نہیں پایا. تو مجھے ایک باغ نظر آیا جو بنی نجار, ایک قبیلہ تھا بنی نجار, اس کا باغ. میں نے چاروں طرف سے دیکھا, مجھے راستہ نظر نہیں آیا, کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید حضور اس باغ میں تشریف لے گئے, مگر مجھے راستہ نہیں ملا. میں نے کیا کیا کہ کوئی ایسا سوراخ تلاش کیا کہ جس میں سے نکل کر باغ میں پہنچ جاؤں. تو آپ جانیے کہ وہ سوراخ کیا تھا. کہنے لگے میں نے دیکھا کہیں کنویں سے ایک پانی, ایک بڑی سی نالی بنی تھی, اس نالی میں سے باغ میں پانی جا رہا تھا. یہ ان کے الفاظ ہیں, اب بے ادبی اللہ معاف فرمائے, ان کے الفاظ. میں اس سوراخ میں لومڑی کی طریقے سے گھس گیا, چھوٹے سے سوراخ میں سے لومڑی کی طریقے سے گھس گیا, اور گھسنے کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں جلوہ کر. کہا ابو ہریرہ کون سی بات تمہیں یہاں لے کر آئی, کیسے تم آئے؟ کہا حضور آپ اچانک تشریف لے گئے, ہم انتظار کرتے رہے, ہمیں یہ صدمہ لگا اور یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کوئی کمبخت آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے. میں آپ کی تلاش میں نکلا اور وہ حضرات بھی باہر ہیں آپ کے انتظار میں. یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی, ابو ہریرہ یہ میرے دونوں نالیں, اپنی دونوں چپلیں نکال کر ابو ہریرہ کو دے دی. یہ کیوں دی یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں. فرمائی یہ لے کر کے جاؤ اور باہر جا کر یہ اعلان کر دو کہ جو شخص میرا کلمہ پڑھ لے, اللہ اس کے رسول کی گواہی دے, شرک نہ کرے, وہ کتنے ہی گناہ کرے, کتنا ہی معصیت مبتلا, مگر اللہ تبارک و تعالی اس کی نجات فرما دے گا, اللہ تعالیٰ اس کی نجات فرما دے گا. ابو ہریرہ بڑے خوش ہوئے. خوش ہونے کے بعد اب مناسب راستے سے باغ کے باہر آئے. باہر آتے ہی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی. تو حضور کے نالین دیکھ کر کہا مجھے حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے, یہ نالین اس لیے دیے تاکہ کسی کو یقین ہو جائے کہ میں یہ لے کر آیا ہوں, حضور کا نمائندہ ہوں, اور یہ نالین حضور علیہ السلام. اور حضور نے یہ فرمایا کہ کوئی آدمی کوئی بھی گناہ کر لے لیکن جب میرا کلمہ پڑھ لے, میرے نبی ہونے کی گواہی دے, اس نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کر دے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اچھے جری آدمی تھے, طاقتور آدمی تھے, انہوں نے کیا کیا, کس طریقے سے ایک ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ مارا. کہا کیا کہے؟ ابو ہریرہ بالکل چپ گر گئے, کولوں کے بل گر گئے, اور اٹھنے کے بعد اور انہوں نے کہا یہ کیا تم کہہ رہے. انہوں نے غصہ کیا ابو ہریرہ, یہ اٹھے اور پھر دوبارہ باغ میں گئے تو روتے ہوئے آئے, فاروق اعظم بھی پیچھے آ گئے. فرما ابو ہریرہ کس بات نے تمہیں رلایا؟ انہوں نے کہا حضور میں آپ کے نالین لے کر کے باہر گیا اور میں نے مجھے سب سے پہلے فاروق اعظم ملے, میں نے جب ان کو یہ بتایا تو انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میں گر گیا, میں اس لیے رو رہا. فرما عمر یہ کیا حرکت کی تم نے؟ کہا حضور گستاخی معاف, یہ اعلان بالکل عام مت کر دیجئے, اگر عام لوگوں کو صرف اتنی بات پہنچے کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی گواہی دی اور شرک سے اس نے بالکل گویا پاک ہو گیا, اور اس سے لوگوں میں یہ بات پھیلے گی کہ شاید عمل کی ضرورت نہیں ہے, نماز کی ضرورت نہیں ہے, روزے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے خوف ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات حضور علیہ السلام نے مان لی اور اس کو عام کرنے سے منع فرما دیا کہ تاکہ لوگ نماز روزہ حج اور زکات میں کہیں سست نہ پڑ جائیں، اس لیے انہوں نے منع کر دیا اور حضرت فاروق اعظم کی بات حضور علیہ السلام نے مان لی. یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو مشکا شریف کتاب الایمان میں ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے پتہ لگا کہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. اب آئیے کتاب الایمان کی ایک اور روایت. حضرت وہب بن منبہ ایک صحابی، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. ان سے کسی نے پوچھا، اور ایک کتاب الایمان میں کئی حدیثیں، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہو گیا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے. مگر اس کو یوں پڑھا جائے جیسے ہم نے گزشتہ جمعرات حدیث جبریل میں حضرت فاروق اعظم جن کے راوی کہ جبریل امی کی انسانی صورت میں آئے اور آنے کے بعد حضور کے سامنے بیٹھ گئے، کہا یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. وہاں دونوں باتیں یہ موجود ہیں. ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ لا شریک کی گواہی دے، اور یہ گواہی دے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں. جب بھی ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ، اس سے مراد پورا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو یہ ہے جنت کی کنجی، جس پر کئی حدیثیں کہ جس نے یہ کنجی پالی ظاہر وہ جنتی ہو گیا، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے. تو حضرت وہب سے انہوں نے پوچھا کہ جب یہ کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے، تو اب اعمال کی کیا ضرورت، روزہ نماز حج اور زکات اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آدمی کی عقل کے مطابق جواب دیا جائے. اور حدیث شریف میں بھی ہے جب کوئی آدمی آپ کے پاس آئے کوئی سوال کرے تو اس کو اس کی عقل کے مطابق جواب دے تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب کوئی خاص بات بیان کرتے، ذہین صحابہ بھی ہوتے، اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے، کبھی کبھی میرے بالکل دیہاتی لوگ بھی ہوتے حضور کی خدمت میں، تو آپ ایک تو آسان عربی میں گفتگو فرماتے، اور اس کے بعد کوئی اہم بات ہوتی تو اس کو تین مرتبے دہراتے تاکہ سب کو وہ بات یاد ہو جائے. تو عقل کے مطابق گفتگو فرماتے. اب کیا ہوا، حضرت وہب سے پوچھا جب لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، اب نماز روزے کی کیا ضرورت. حضرت وہب نے جس آدمی نے پوچھا، حدیث میں اس کا نام موجود نہیں، ایک شخص نے پوچھا اللہ بہتر جانے وہ شخص کون، تو انہوں نے سمجھایا فرما یہ بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کنجی ہے، مگر تم نے کوئی کنجی بغیر دندانے کی دیکھی؟ کہا نہیں، کنجی میں تو دندانے ہوتے کہ بغیر دندانے کے تو تالا نہیں کھلتا. تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کنجی ہے، مگر نماز روزہ حج اور زکات یہ کنجی کے دندانے ہیں. سمجھے آپ، یہ کنجی کے دندانے ہیں، بغیر اس کے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. وہ تو تھی ایک عقیدے کی بات کہ ایمان کے لیے عمل شرط نہیں ہے، مگر اعمال بھی ضروری ہیں. اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کوئی آدمی نجات پا سکتا؟ ہاں، اگر وہ ایمان والا. یہ ساری چیزیں اللہ بڑا مہربان، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کی مغفرت کرنا چاہے وہ تو رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، اس کے دست کرم کو عزیزان گرامی کون روک سکتا. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بڑی دلچسپ. بعض مرتبہ حضور کی خدمت میں جب اعرابی آتے، دیہاتی آتے، بڑی دلچسپ گفتگو کرتے، کبھی کبھی آداب نبوت سے واقف نہیں، وہاں سے تجاوز بھی کر جاتے، کبھی کبھی حضور کو اذیت بھی پہنچ جاتی. خالصتاً دیہات کے لوگ آداب رسالت سے واقف نہیں، یہ تو سارے آداب بتدریج لوگوں میں آئے. اللہ اکبر، اس کی کئی مثالیں. ایک عنوان بن جائے گا پورا کہ ایک شخص کو حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ مسجد نبی میں زور سے کلام کر رہا، اسے بلایا، فرما تم کہاں کے رہنے والے؟ اس نے دور دراز کا نام بتایا، کہا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں درے لگا کر سزا دیتا. تم نے کیا قرآن میں نہیں پڑھا یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. رب نے نہیں بتایا کہ حضور کی بارگاہ میں جب ہو تو اپنی آوازوں کو پس رکھو حضور کے سامنے, اور اگر تم نے کہیں آواز حضور کی آواز پر بلند کی ان تحبط اعمالكم تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. تم دور کے رہنے والے اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں, اب تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا. تو نئے نئے لوگ تھے, کبھی کبھی حضور کا چادر پکڑ لے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھینچتے, کبھی کبھی دیکھا کہ حضور کے گردن پر نشان پڑ گیا اس کے چادر کھینچنے کا, صحابہ کرام آنکھ بگولا ہو گئے. مگر حضور نے کرم فرمایا یہ آداب نبوت سے ابھی واقف نہیں, ان کو معاف کر دیا جائے. ایک شخص آیا کہنے لگے حضور آپ یہ بتائیے کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کام کرنا ہوگا, کیا آپ پر ایمان تو لے آیا جنت میں جانے کے لیے کیا کام کرنا ہوگا. اب سنیے اس دیہاتی کا معاملہ اور حضور کا کرم. حضور نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز تم پہ فرض ہے, یہ فرائض ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک, کچھ نفل اگر پڑھ لے یہ اور بات. کہا ایک مہینے کے روزے سال میں تم پر فرض ہیں, یہ الگ بات ہے, کچھ نفل روزے تو رکھ لے. اچھا ہر سال اگر آدمی اہل ہو زکات کے لیے جتنا مال ضروری ہے تو زکات دے, یہ بھی فرض ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ صدقہ نفل دے دیا کرے, جیسے ہم لوگ زکات بھی دیں صدقہ نفل بھی دیں. کہا ٹھیک ہے. اچھا اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو سال میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. کہا بالکل ٹھیک. یہ سننے کے بعد دیہاتی کا مزاج دیہاتی تھا, کہنے لگے سنیے صاحب میں پنج وقت نماز بڑی پابندی سے پڑھوں گا, اگر آپ کہو نا کہ ایک رکعت بھی نفل پڑھ لو یہ میرے بس کی بات نہیں. ہاں بالکل بالکل اضافی کوئی نماز نہیں پڑھوں گا. اچھا اور سنیے ایک مہینے کے روزے رکھوں گا, اور آپ کہیں کہ ایک نفل روزہ رکھو یہ مجھ سے نہیں بنے گا, پورے فرض روزے رکھوں گا, زکات بڑی پابندی سے دوں گا. آپ کہو کہ ایک تھیلا اور مجھے دے یہ میرے بس کی بات نہیں, بالکل ایک بھی نہیں دوں گا. اور حج تو زندگی میں ایک مرتبہ ہے. حضور مسکرائے جب وہ جانے لگا تو سرکار نے فرمایا اے جماعت صحابہ کوئی آدمی کسی جنتی آدمی کو زندگی میں دیکھنا پسند کرے تو اس آدمی کو دیکھ لے. یہ جو جا رہا کیا مطلب ہوا, جو فرائض ہیں وہ تو از بس ضروری ہیں عزیزان گرامی کے آدمی اس کو بجا لائے, ورنہ عزیزان گرامی ہوگا یہ خالی ایمان کی دولت ہوگی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت کون پکڑ سکتا, مگر اعمال بھی ضروری ہیں. جیسے حضرت ہم نے وہاں رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی. اب ایک اور روایت کہ یہ اعمال صالح جو ہیں یہ نجات کا ذریعہ ہے, اس کے نجات کا وسیلہ بھی ہے. ایک بات اگر آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے, جیسا کہ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, استعانت مانگو صبر اور صلاح سے, مدد مانگو صبر اور صلاح, وہ انہ لکبیرتوں, یہ ہے بہت بڑی بات. الا علی الخاشعین, مگر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. تو اعمال سے استعانت چاہو. اچھا اب مجھے بتائیے اعمال بھی مخلوق ہیں, اعمال خالق نہیں ہیں. اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں روزے ہمارے قبول ہوں گے یا نہیں, نماز قبول ہوگی یا نہیں, حج قبول ہوگا یا نہیں, زکات قبول ہوگی یا نہیں, یہ ہمیں معلوم نہیں, لیکن اللہ کے کرم سے یہ ضرور قبول ہوں گے. اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا مجھ سے اچھا گمان رکھو, جو بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھے گا اس کے ساتھ میں ویسا معاملہ کروں گا. گمان کیا رکھو, جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے یقیناً قبول فرمائے گا, مگر 100% ہمیں معلوم نہیں یہ قبول ہیں یا نہیں. تو اس کو وسیلہ قرار دیا. مجھے بتائیے کوئی دنیا میں ایسا احمق ہے کہ یہ تو ضرور کہہ دے گا کہ بھئی اعمال پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں, لیکن حضور کی ذات تو اللہ کے دربار میں مقبول ہے یا نہیں؟ جب حضور کی ذات اللہ کے دربار میں مقبول ہے, بڑی عجیب بات ہے, ایک فنی بات ہے, وہ یہ ہے کہ اعمال جس کے متعلق ہمیں پتہ نہیں یہ قبول ہوں گے یا نہیں وہ تو نجات کا ذریعہ, اور جو پیارے مصطفیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ترین ذات وہ ذریعہ نجات نہیں ہو سکتی. حضور علیہ السلام کی ذات بھی جو ہے وہ ذریعہ نجات. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اعمال نجات کا ذریعہ ہیں اور حضور کی ذات قبول اعمال کا ذریعہ ہے. کہ حضور کے صدقے میں عبادتیں قبول ہوتی، حضور کے صدقے میں روزے قبول ہوتے، حضور کے صدقے میں حج قبول ہوتا، حضور کے صدقے میں زکات قبول ہوتی، تو اعمال ذریعے نجات ہیں، مگر یہ مقبول ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں. اب آئیے کچھ اس کے ثمرات، وقت بھی کافی ہو چکا، لیکن میں پہلے بھی میں نے آپ کو یاد ہوگا دو ایک سال پہلے اس روایت کو بیان کیا کہ جو صحیح ستہ میں موجود ہے، عمل کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی بنی اسرائیلی قصے صحابہ کو سنایا کرتے. ویسے تو قصے بہت مشہور، لیکن جو قصہ حضور سنا دیں وہ مستند ہو گیا، وہ حدیث رسول بن گیا. حضور علیہ السلام فرماتے کہ بنی اسرائیل میں تین حضرات کہیں دور دراز کا سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران بارش طوفان آندھی اچانک آئی، تو انہوں نے سوچا، ادھر ادھر دیکھا، ایک غار میں گھس گئے کہ چلو جب بارش آندھی طوفان ختم ہوگا پھر اس کے بعد نکل کر اپنا سفر جاری رکھیں. سرکار فرماتے ہیں تینوں حضرات بنی اسرائیلی غار میں گھس کے بیٹھ گئے. اب وہ ہوا آندھی اتنی کہ پہاڑی کے اوپر سے ایک پتھر کی چٹان لڑکتے ہوئے آئی اور بالکل غار کے منہ پہ ٹھہر گئی، کسی کے نکلنے کی جگہ نہیں، یہ سب کے سب بند ہو گئے. بارش آندھی طوفان ختم ہو گیا، اس کو ہلا رہے، وہ تو ایک پہاڑ کی چٹان ہے، تین آدمی سے کہاں ہلے. یہ تینوں آدمی بیٹھے، توجہ فرمائی، تینوں نے کہا اب کیا کیا جائے، گویا اب سوائے موت کے تو کوئی چارہ نہیں، یہیں سڑ کر کے مر جائیں. تینوں نے میٹنگ کرنے کے بعد کہا ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی خالصتاً کوئی عمل کیا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم اللہ کے دربار میں اس کو وسیلہ بنا، ہم کہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے اسے قبول فرما کر اور اسے ذریعہ بنا، ہم وہ عمل کا واسطہ تیری بارگاہ میں دیتے ہیں کہ مولا یہ مصیبت ہم سے دور فرما دے. تینوں آدمی ٹھان لیں کوئی کام خالصتاً اللہ کے لیے کیا، پوری بات یاد رکھتی، کبھی آدمی خالصتاً کام اللہ کے لیے نہیں کرتا، کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا، کبھی لوگوں میں اپنا روب دوب ڈالنے کے لیے کرتا کہ یہ بڑا مخیر ہے، یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا ڈرنے والا، خالصتاً اللہ کے لیے کام کرے. سنیے قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے، یہ بھی سولہویں پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتہ ربہ احدا. فرمایا اگر تم اللہ کی لقاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہو تو جتنے بھی عمل ہیں عمل صالح یہ خالصتاً اللہ کے لیے کرو، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو. تو تینوں نے کہا ہم موازنہ کرتے ہیں، آپس میں سوچتے ہیں، سوچو کہ کیا ہم نے زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا کیا جو خالصتاً اللہ کے لیے، جس میں تصنم نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو اور جس میں ریاکاری نہ ہو. تینوں نے بیٹھ کر کے میٹنگ کی اور تینوں نے ایک ایک عمل اپنے اعمال نامے میں سے نکال لیا. پہلے اس کا تو کچھ بیان کر، پہلے والے نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی میں تو ایک چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اور بکریاں چرانے کے بعد بکریوں کا چارہ یا کچھ کھیت سے واپس جب آتا ہوں تو آنے کے بعد مولا میرا معمول یہ تھا کہ میں بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا. مولا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں بکریاں چرا کر آیا، مجھے کچھ تاخیر ہو گئی، تاخیر ہونے کے بعد جب میں گھر آیا بکریوں کا دودھ نکالا اور پیالے میں لے کر کے میں اپنی اماں اور ابا کے پاس جب گیا تو میں نے دیکھا وہ دونوں سو گئے، میرا انتظار کر کے سو گئے. اب سونے کے بعد میرا معمول یہ تھا کہ جب تک اپنے ماں باپ کو دودھ نہ پلا دوں اپنے بال بچوں کو نہیں پلاتا. اب میں کٹورا لیے کھڑا ہوا کہ جب ان کی آنکھ کھلے یہ بھوک سے بھلپ رہے ہوں گے اور ان کو دودھ پلا دیا جائے. رات بھر ہو گئی ماں باپ سوتے رہے اور میری بیوی بچے جو ہیں وہ بھوک سے یقیناً پریشان. جیسے میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کی خدمت میں دودھ پیش کر دیا، انہوں نے وہ دودھ پی لیا اور کہا مولا پھر اس کے بعد میں اپنے بال بچوں کو پلایا. یہ کام میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا، میں اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں مولا یہ مصیبت ہمارے سر سے ہٹا دے تاکہ ہماری جان بچ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مقبول کر لی اور وہ چٹان ہٹ گئی. مگر اتنی ہٹی کہ آدمی نکل نہیں سکتا تھا. اب تو ہمت بن گئی کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مائل بکرم. دوسرے کہا بھی تو نے بھی کوئی کام کیا ہے زندگی میں؟ انہوں نے کہا میں بھی پیش کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. اس نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی تو دلوں کا حال جانتا, ایک مرتبہ میرے گھر کی دیوار گر گئی, میں نے ایک مزدور کو بلایا اور مزدور سے میں نے اپنی دیوار جو ہے وہ کھڑی کروائی اور مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا, اپنا معاوضہ اس نے نہیں دیا اور وہ چلا گیا. اب جو میرے پاس پیسے بچے میں نے کیا کیا, اس سے ایک بکری کا بچہ لے لیا, وہ بڑا ہوا, بڑا ہونے کے بعد اس کے بچے, پھر اس کے بچے, پھر اس کے بچے, ایک بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا. اس ایک آدمی کے ایک دن کی مزدوری سے پورا ریوڑ تیار ہو گیا. کئی برس کے بعد وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد مجھ سے ملا, او بھائی یاد ہے تمہیں کہ میں نے ایک دن تمہاری یہاں مزدوری کی تھی, تمہاری دیوار بنائی؟ انہوں نے کہا بالکل یاد ہے. کہا وہ مزدوری دو. انہوں نے کہا میں تمہیں مزدوری دیتا ہوں. جنگل گیا اور جو دو تین چار پانچ سو جتنے جانور, فرما یہ سب لے قسم خدا کی یہی تیری مزدوری ہے, سب تیری مزدوری. اس نے کہا او بندے کیوں میرے ساتھ مذاق کرتا, کیوں میرے ساتھ دل لگی کرتا, میں نے تو صرف ایک دن مزدوری کی ہے تو یہ اتنے بڑا ریوڑ میرا کیسے ہو گیا؟ فرما میں نے تیری مزدوری کو تجارت میں لگایا, واللہ یہ سارے کے سارے ریوڑ جانور یہ سب کا سب تیرا ہی مال ہے اور لے جا. مولا یہ کام میں نے صرف تیری خوف کی وجہ سے کیا تاکہ امانت میں خیانت نہ ہو, میں یہ نیکی کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مولا اس پتھر کو ہمارے سر سے ہٹا. یہ کہنا تھا اور تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا مگر اتنا نہیں کہ آدمی نکل پائے. تیسرے سے کہا بھائی تو نے بھی کچھ نیک کام کیا ہو تو اس کا وسیلہ بیان کر. تیسرے نے کہا میں بند الفاظ میں اس کو کہتا ہوں, عموماً یہ تقریریں خواتین بھی سنتی ہیں, انٹرنیٹ پر جوان بچیاں بھی سنتی ہیں, تو میں اس کو بند الفاظ میں کہتا ہوں. کہنے اللہ تبارک و تعالی میں اپنی چچا کی ایک لڑکی کو پسند کرتا اور ہما وقت تاک میں لگتا تھا کہ کبھی گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا اور کوئی وقت ایسا ملے تو میں اس سے گناہ کا مرتکب ہو جاؤں. تو کیا ہوا, ایک مرتبہ قحط ہوا, وہ جوان عورت میرے پاس کچھ لینے کے لیے آئی مدد, تو میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں مدد جب دوں گا کہ جب تم یہ کام کرو, اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو. مگر وہ شرما کر چلی گئی. جانے کے بعد مرتا کیا نہ کرتا, سرکار کی حدیث سے کبھی کبھی بھوک اور افلاس آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا, گناہ تو گناہ کفر تک پہنچا دیتا. بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھا تو بچوں کا دیکھا نہیں گیا بھوکا رونا, پھر وہ آ گئی اور آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے بچوں کی زندگی کے لیے میں تیری شرط مان لیتی ہوں. میں نے اس پہ پورا قابو کر لیا. قریب تھا کہ میں بدکاری کرتا اور اس نے مجھ کو کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر اور وہ مہر کو مت توڑ جو اللہ نے تیرے اوپر حرام کی. مجھ پہ خوف خدا ایسا طاری ہوا کہ میں فوراً کھڑا ہو گیا, جو کچھ مال متا وہ اسے میں نے دے دیا اور دینے کے بعد کہا یہ لے جا, یہ سب تیرا مال, اب میں تجھ سے کوئی ادھار نہیں دیتا, یہ سب کچھ تیرا اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ یہ کام صرف میں نے تیری خوف کی وجہ سے کیا, تیری ڈر کی وجہ سے کیا. لیجیے صاحب پتھر بالکل ہٹ گیا, یہ تینوں حضرات باہر آ گئے. اب یہ تو بات آپ نے سن لی, وقت نہیں ورنہ میں اس پر کوئی دس پندرہ منٹ اور آپ سے کہتا. مجھے بتائیے تینوں حضرات نے اپنا عمل پیش کیا اور اللہ نے اتنی بڑی مصیبت ان سے ہٹا دی اور یہ تینوں حضرات باہر آ گئے. میرے بھائی آج کوئی مصیبت کوئی معاملہ ہمارے سر پر آ جائے, کوئی مصیبت ہمارے سر آ جائے تو بمے میرے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی اپنا ایک عمل جو ہم نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم اس کی مدد اور اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں؟ سب اپنی اپنی جانچ پڑتال کرو اور رب کا پیغام سنو. ارشاد باری تعالی ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. دوبارہ فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی سوچے کہ آج اگر اس کی آنکھ بند ہو جائے, آج اگر وہ مر جائے, اس نے اپنے پیچھے کیا بھیجا؟ کوئی سامان مغفرت ہے؟ کوئی سامان ہے؟ مجھے بتائیے آج کل ماں باپ سے لوگ کتنے برگشتہ, بڑے خوش نصیب جن کے ماں باپ عزیزان گرامی زندہ, وہ ان کی خدمت کریں. کیا ہم نے کبھی ایسے ماں باپ کی خدمت کی؟ کیا کبھی کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو خوف خدا ہم پر طاری ہوا اور ہم اس لیے اس گناہ کو چھوڑ کر اٹھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا؟ کبھی ایسا ہوا؟ اور امانت اور خیانت کا معاملہ آج دیکھ لیجئے. میں بازار میں بیٹھا ہوں, کروڑوں لوگ کھا کر کے بھاگ جاتے ہیں, کروڑوں لوگ چلے جاتے ہیں کھا کر کے, اور سارے لوگ پریشان جن کا قرض نکلتا. کیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسی طریقے سے جاؤ؟ حضرت انس ابن مالک کی حدیث پہلے بھی میں نے بیان کیا, فرما جب حضور خطبہ فرماتے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرماتے, لا ایمانا لے ملا امانت اللہ, لا ایمانا لے ملا امانت اللہ, لا ایمانا لے ملا امانت اللہ. آگاہ ہو جاؤ کہ جس شخص میں امانت کا پاس نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کوئی ایک آدھ عمل تو ایسا رکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر پیش کریں, کوئی مصیبت آ جائے, خدا نخواستہ کوئی وبال آ جائے, کوئی پہاڑ ہم پر ٹوٹے, تو اس کو وسیلہ بنا کر ہم رب کی بارگاہ میں دعا تو کر سکیں. ایک نتیجہ اس کا یہ نکلا, یہ اعمال نجات کا ذریعہ ہیں مگر حضور علیہ السلام قبول اعمال کا ذریعہ ہیں, تو حضور کے صدقے طفیل کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. تو میں نے عرض کیا قرآن مجید کی آیت پڑھی, ان الذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے اچھے عمل کیے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, تو فردوس کے باغ ان کی مہمانی, لا یبغون خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اس میں رہیں, لا یبغون فیہا, وہ ہمیشہ رہیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا, اپنی جگہوں کو بدلنا بھی پسند نہیں کریں گے. جو نعمتیں جو رحمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دی ہیں, اب آئیے اب رمضان کا مہینہ آنے والا, اپنے آپ کو مستعد رکھیے, تراویاں پابندی سے پڑھیے, قرآن مجید پابندی سے سنیے, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیجیے, روزے کو آسن اور اچھے طریقے سے رکھیے, سحری افطار میں وقت کا بہت خیال رکھیے تاکہ روزے کی پابندی ہو جائے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں. خدا کرے کہ یہ مہینہ ہم سب کے لیے نجات کا باعث ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اعلی حضرت کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے جس کو جو آپ کو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اللہ وہ کام ہم سے لے لے جو اللہ بھی راضی ہو جائے, اس کا رسول بھی راضی ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.